Käre Tobias, du har också många vänner bland djuren här i Kamomilla. Och som en hälsning från dem allesammans ska nu den talande kamelen sjunga en sång. Jag går i karavantrafik med mandelpeppar och kanel. Och jag är känd i alla städer som en talande kamel. Att tala fick jag lära mig utav en gammal dromedar som hade lärt sig av sin mor, som hade lärt sig av sin far. Och nu, käre Tobias, ska vi allihopa sjunga vår nya hurrasång som skrevs igår för att hylla dig på denna stora dag.